واہ کیا جود و کرم ہے شرع بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شرع بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شرع بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شرع بطحا تیرا، نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے عطا کے وہ گئے قطرہ تیرا، دھارے چلتے عطا کے وہ گئے قطرہ تیرا، تارے کھلتے سخا کے وہ ہے دریا تیرا، تارے کھلتے سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، فرش والے تیری شوکت کا لو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا لو کیا جانے، خسرا وا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسرا وا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا گرا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا گرا اس کو شفیع، جو میرا اس گر لاد لپیٹا تیرا، جو میرا واس گر لاد لپیٹا تیرا، باغا کیا جود و کرم ہے شرع بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا